dina non nak war nga wuy ji numay nak dafa am tox buñ fay siwal diko fa wote niki dafa def xéti fay tege yoy ba am lu ban lu fay am niki goor jigen dafa jaxaso kon do saña dem nak ba ante yow nak fi ak li ca lek ga dul xiyar nek nga ci ak tan ina buñ la woyé na wuy ji mo mën ta ñak waye duñ wax ni bo démé faaw nga lek ci ñamoon lay jox ñamoon lay jox mom bo bëggé lek bo bëggul bay wa qad arkhasa yalamal na malikul malik fi takhalluf fi rusanu rusanu muy baña dem li kasrati sihamin nasi ngir bari bux bux lo nit ña fiha ci xewu ciet wa malik neena doon sax dem nga waron na la ndax li la rañal ci wote ba waye fofu da bari mbolo te buxante ba metti kon dañu la jéggal rawante boole kilifa man nga tok baña dem babu ndi abuntu la fi salami ci nuyo wal istizaa ak diso wal tanaji ak deyale wal qiraat ak jang alquran wal duhaay ak ñaan wal zikrillah ak tuddi yalla wal qawl ak wax ga muy ak lañu wax la bëgg wax fi safar ci tukki fa bëgg boole ci buntu bi lu aji ci nuyo ak diso bala nga dugg ci ñeeguk jaamur ak deyale ñaar bañatu di deyante ak jang alquran ak ñaan ak tuddi yalla ak liñu wax ci podé tuké waraddu salami delo ab nuyo té moy fay ab nuyo wajibul aji warla wal ibtidaa'u jekke ga bihi ci nuyo ga sunnatu sunnala braghabu suñu xémim lo fiha ci mom da wax né jekke nuyo nit sunnala fay ab nuyo nak bil khasiyé nuyo mom fardu kifaya la mënta ñak waye nak nenañu li ñu wax ni sunna la jëk nuyu nit fi mu nek ni mo upp tiyaba li ñu wax ne fardu kifaya la te moy fay ak nuyo da am yo xamne la cey sunna bu upp doole upp tiyaba la cey farata nuyo fay ak nuyo nak ci la bok wa salaamu nuyo ba nak ay yaqola modi bu waxe ar rajul waja ne assalamu alaykum assalamu jam yalla alaykum yalla nek ci yeen way xola tay wax arrad aji deloja ne wax alaykum te yalla nek ci yeen assalamu jam aw yaqola wala muy wax ne salamu jam alaykum yalla nek ci yeen kama xila niki waxe fi la ho ñal ko neena ki nga xamne moy ñeek nuyo day wax assalamu alaykum ka koy fay ne ko wa alaykum assalam patay bu neexi ka koy fay mu ne ko salamun alaykum waye nim jëk waxe nak mo gën manam ki nga xamne mom moy fay nuyo ba dal la ci gën moy mune wa alaykum assalam waye nak bu waxe salamun alaykum dañu ne ko assalamu alaykum mom itam mune assalamu alaykum du ko te bax wa akhiru ma gën jabari la nga xamne yantahi dana ci yam assalamu nuyo ba ilal barakati jëm na ci batu baraka te an taqula moy nga wax fi radika ci sax delo ne wa alaykum yalla nek ci yeen assalamu jam wa rahmatullahi ak yermande yalla wa barakatuhu ak barke neena nak fi nga xamni munis ko wessu ci buñu den nuyonté moy batu barakatu ba li alquran karim waxne buñu len nuyo da ngeen fay nuyo bu gëna rafet bañ len nuyu ba bok ngeen delo jëm nuyo ba tax nañu soppu ki nuyo bu ne assalamu alaykum ñu bëgg boko day fay nga ne wa alaykumus salaam wa rahmatullah xam yok nga ci wa rahmatullah bu ne nak assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh kon mayu la foko yokale dara dang koy fay rek ci wa alaykumus salaam wa rahmatullah wa barakatuh way bu ci jema yokkat dara wala taqul bul wax fi radika ci sagalo salamullah jam yalla alayka yalla nek ci yow boy fay ab nuyo don te kenn kep ngay fay itam mutax nga ne ko salamullahi alayka ndax lolu kat deguñu ci yonent bi ne daana ko wax ba may won na ci digal waxal rek neñu la waxon wa alaykum assalam wa idha sallama dem nuyo na wahidun kenn min al jamaati ci mbolo ma aji sa kon doyna han hu walis ñom wa kasalika naka noné in radda dem fayna moy dem delo na wahidun kenn min ful ci ñom mbolo bu ci kenn nuyo rek doyna sunu samna batay mbolo bu ca kenn faye nuyo ba rek batay fardu kifaya ba doyna wal yusallim na nuyu ar-rakib aji warja halal mashi ci aji doxja wal mashi aji doxja na nuyu halal jalis ci aji togja tam nañu ki nga xamni mo war bu fexé ba ñëk nuyu kay dox ak tankam fexé ba ñëk nuyu kam fekk mu tok ta baña xaar ba kam fekk mu tok jog di ko nuyu lol yonent bi sallallahu alaihi wa sallam boko diglo won tay da melne mom mi war bu fexé ba ñëk nuyu kay dox kon dana walé ni yegul bopum dara tax day ndap dara ja kay dox way kon bu ko ñëkke nuyu rek tay melne kon yegul bopum dara ki dox ba ñëw itam gaaw nuyu kato mo won muy xaar ba kato won jog di ko nuyu melne kon day ak bopum ba dara wal musafahatu safahante hasanatul ajrafat la safahante moy jappante loxo bu deugar nuyu mom moy wax gi ci lamay ñu nuyu bi waye nak joxante ga ay loxo bu deugar moy safahante mom neenañu luñu sopp la ñew na ci hadith ba ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa ñaari julit buñu tassé safuhante bala ñu taggo rek yalla jéggal leen ñom ñaar ñepp waye nak safuhante kat goor ak goor ñokoy def ba jigen ak jigen goor wala jigen kenn suñu ca jox morom ma loxo ndegam duñu ay aramante buñu dé ay aramante itam rek ndegam goor ak jigen la bañ nga joxante loxo mo gën kon nak mu xamné jigen jox loxo goor wala goor jox jigen loxo aaday tuba bi rek la waye dafa aram aram na goor ak jigen yo xamné ay jambour lañu kenn ka jox morom ma loxo fakari hasibna malik malik al muhanaqata doqonte ga doqonte moy ke jël ak doxam tekki doxu moromam ñu tegantay dox malik mom neena sipna ko ndax nenum tianfar rek lañ mësa dégg yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam def ko mom tianfar mom nenañu bam bayiko ca etiopie ñew yonante bi da bëgg ci mom lool daldi doxonté mom foon ko ci digënté ñaari bëtam né jaafar day mbolim nit ñi moma ci gëna niru ci bind gën ma ci niru ci jikko dañ bobé jaafar dafa bëgg bay fecc ba fecc mom ba légui mom la sofiyé yi nit yalla yi ci fecc ba def lu ko niru buñu bëggé ci seen digënté ak seen borom malik ne lolou jaafar rek la ko yonent bi jagnel gisunu mu def ko kenen te gannaawum gisu sahaba yi diko jeufleent ci seen digante lemu ci tek nak ne wa aja saha waye daganal nako ibnu huyaynata ku bax ku amu xam la mom da wax ne lolou jaafar jego wuko jaafar noyam rek ci gogu wala bu ayon dañ lu koy ayé kon lolou daganna dara neku ci wa kariha ibn malik malik taqbil yadi fon ab loxo malik mom day wax ni bu sañon kenn du nuyu kenn di fon loxo ndax bañ ko yek bopam defene mom dara la wa ankarate mu weddi ma la nga xamni ruwiya net def nako fi ci mom lañu netti ci fon loxoy ka ngay nuyol malik bu ne weddi nako djublu ci weddi wiruk hadithia tax hadithia mom malik ci bopam rek mo gis ni dal kay nuyu di fon ab loxom lola man na tax mu gis bopam bokku na ci lañ ca netti nak ci hadith maruwiya أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتدروا يديه ورجليه فتي ومنها تقبيل سعد بن مالك يده صلى الله عليه وآله وسلم ومنها تقبيل الأعرابي الذي قال أرني آية فقال اذهب إلى تلك الشجرة وقل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوك فتحركت يمينا وشمالا وأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تقول السلام عليك يا رسول الله فقال له قل لها ارجعي فرجحت كما كانت فقبل الأعرابي يده ورجله وأسلم ومنها غير ذلك من الأحاديث ñet li bu ñëk bi dañé délégation bu Abdul Khaïs ba ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam dañu ñëkënte dal di gaaw foon yaari loxom ak ñaari tankam net li bi ci top dañé ku ñu wax Sa'd ibn Malik foonal na loxol yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam té ko ñettel dañé amna sam arab bu leewon yaronte bi wan makim tan guy tax ma gëm la yaronte bi ne ko demal ne garab ge wuyul muhammad sam arab ba dem ci garab ga ne ko muhammad me mo lay wo ne nga wuy ci ko garab ga dal di yengatu ñew wuy ci dal nu yaronte bi garab gi mo nu yaronte bi ne ko assalamu alayka ya rasulullah yaronte bi ne sam arab bi neel garab gi yaronte bi neena nga delwat fa nga nekkon garab ga dal delwat famu nekkon sam araba dal di gem fon loxal yoronte bi ak tankam dal di tuup duggu ci l'islam amna sax yenen hadisi bokku tak yoyu kon lolu moy tektalu hadisi budé ci gis gisu yon wa mali ñom dañuy japp né sawajur bokku de nuyu man nga fon loxom batay borom xam xam ba waju bax juñu yaakaari barke patay boko de nuyu man nga foon loxom ay teew nak mali mom ne day bañ dal buñ ko defale kenn koko yego bopam wala tadaw deful jekki al yahud yahudiya wan nasara ak nasaraniya bisalami ci am nuyo ak yahud ba ak nasaran dal bu jekki jekki di ci nuyu kenn diko ñaanal jam teew nak faman sallama ku nuyu ala zinniyin ci kuñu fasantel wala re yefar ni fassal wala re fala yastaqiluhu kon duko xatchilu neena nak boko sey nuyu ak yefar ba nopi moy kuñu fassal wala re bu jekki diko wax nako delo nga sa nuyu bi man dama defone djulin nga waye kon duma la nuyu lolu ep na def xamal ni djum nga ba nopi rek dem xamoko won rek bayiko nona wa in sallama dem nuyu na xale ci mom al yahudi ab yahud aw in nasrani wal ab nasran فليقل نوق عليك عليك دون نينا اب يهود دا ام نصران بلو نيو ايتام يامل كيب سي باتوب عليك بوكاي فاي داني واخني يهودي بن مسا دي نيو يونت دي با كين جولي ني دنجو واخ السلام عليكم السلام يشري ده موتاخ نك ني بوج اب يهود بلو نيو يو جولي بي نيكو ريك عليك كيب يم جي ومن خالك وخنك عليك يالا نيك سي يو السلام اي بات بكسر سين سي كسر سين سا وهي تيم السلام الحجاره مول اي بات فقط قيل كون وخيسنا ذلك لوله باتاي نينا يهود بان سلام بولا سي كين نيو دان كوي فاي غانيكو عليك السلام مو يالنا لي يالا رب سان لي دوج لول كون باخنا نانكو فاي باخنا والاستئذان ديسو واجب اجوار لا بلغا دغ نيغو جامور غا وري يغلو بنلا جالسي غا دورا جالسي واي سونو لا جيك جيك ريك دغوتي نيغو جامور كيب كو خامن ريك سونو لا خول اورام سونو لا جيك جيكي duku ci negam te mayul ci digal bu de ko xamne señ nga xol awram melne ne bo xamne su soxna ci nek wala jamono ya jeber amé sa jeber mo ci nek kon mom man nga jek jek duggu te ñu soppari nga yeglu bala nga duggu fa in udina dem digalesna lak ñel la kon baxna nga duggu wa illa dem digalefula rajata nga delu bu yeglo ci buntu ba te waxna bismillah jallu sen nga jall fekke nak ken waxul dara ta xam nga ne yeglu la nak nga wagniku bu jall ñom dañuy wax na melo di soogi moy da ngay wax assalamu alaykum la adkhulu assalamu alaykum ndax man nama jall ci bo wi ñett yoon bo ci amé ndigal jall bo ci amul ndigal nak wagniku waye nenañu fugg buntu ba xaddami ko yi deme nonu batay wéccina yeglu bobulé way yura ghabu tefna xemem lo fi iyadatil marda ci séti way tawat ña bok na ci ñu sopp tam bari tu yaaba séti ko tawat sa bokkum julit tawat nga séti ko ngir yalla bay na tu yaaba lool séti ko tawat ci ab julit bok na ci furudul kifayati manam tay ab julit bu nekké sen tawat faaw lu neew neew warna am ci julit ni ñu dem séti ko waye bu ko ñepp sétané ken bañ ko séti ñepp bok am bakkar su fekké né nak ka tawat day ko xamné ab dundam yow la war kon faaw bu tawaté rek war nga dem séti ko bu dal doon faratu jëm waye dana wessu doon fagu kifaya kessé wala ayata naja du sañe deyalé isnani ñaar doona waahidin ci lolul kenn kena ñaar dañuy bañ ñu tok fe di deyante bayyi kenn kep lolou day melni koko day ñaaw ndortu ci ne mom lañuy fexé la ka jema lox patay tam ñaar di waxanté lang wo xamné xam nañ ko bayyi kenn rek te koko xamut wo lang lolou dañ koy ayé batay dañu bañ mu ñaaw ndort ne dañ koy fexé wala ci mom lañuy wax wa kazalika naka non jamaahatun bolo ida abqaw ndem desal nañu wahidan kenn minhum ci ñoom patay mbolo tok di deyalé ke jisu bayi kenn kep bañ ko ci abolé patay lolu dañ koy ayé wa qad khila wa khisna la yambahi bi yenn zalika lolé illa bi ismihi dara ci digalam lamu ay won legi rek ñaar di deyalé bayyi kenn wala mbolo di deyalé bayyi kenn la wax ni ñen ñi nenañu kenn ko ke kat mo ci am ak bu len maye lola dara nekatu ja sañ nañ ko wa dhikrul hijrati tuddu ak tongu qad taqaddama jitu wona fi babin ci buntu qabla hasa ci jekk bi tongu moy jambu ne mom nak joxon na ci wax lam ci wax ba nopi kon du ajeewu mu diko baamu wat fi qala waxna muhadubnu jabal ni ma hamina jef adami jeun domi adama hamalan jef an jaaju ko musul laho ñal ko min hazabillahi ci mbolu yalla min zikrillahi ci tuddu yalla muhadubnu jabal neena won domi adama jeful jenn jef yo xamne man nako mussel ci bëggalum yalla li nga xamne mom la ko ci tuddu yalla yi musselé tuddu yalla dal ni musselé doomi adama ci bëggalum yalla amu jeneen jëf juko na mané waqala waxon na umar ni afdalu le gën min zikrillah ci tuddu yalla bin lisani ci lamiñ zikrullah moy tuddu yalla inda amrihi fa al jiglem wa nahi ahu karam umar dane won tuddu yalla ci lamine di baxna waye li gën dal moy su yalla diglé nga fataliko lam ci délé ci yu dal di gaaw def digal la bu yalla téré nga gaaw fataliko yalla fataliko na mu tekk wo ci téré gogé dal di gaaw sori lolé mu téré lu aju ci tuddu yalla lim ci wax dafa bari wut té mom nak buntu bu yaato yaatu la bari ay ngeene lol bu señ touba wax ni sax li ëpp solo ci ab talibé dal moy baril tuddi yalla dafa yaatu jang alquran mo ci gëna mag jang khassidat xet ci kër yëpp itam dugg na ci biir bo bëggé doliku nak ci xam ay ngeenelum da ngay deglu wat kasseti sirkul jawahir wala nga deglu wat masaliku jinan ak yu démé nonu tuddi yalla yit ñaari xaj la xaj bi gëna mag moy nga diko tuddi ci lamagne wi te fekk ya ngoy téwlu ci xol bi baal yi ngay wax sax bu fekke xam nga mahnama ya ngay téwlu mahnama patte dess nak moy nga diko tudd rek ci saw lamagne waye téwlu wo magay yalla téwlu wo mahnay la ngay tudd ci saw lamagne lol nak mutta xeb ndax neena ngi soko bari le day mujj yobule ci xaj bi jekk ba te moy di tudd yalla and ak téwlu magayam ak mahnay la ngay wax ci saw lamagne wa min du'a'i rasulillah bokna ci ñaanu ko yonante yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kullama asbaha sayyu masaqi wa amsa aksayu masagon waxni allahumma yaw bur bi deka ci yaw nusbihu lani xey wa deka ta ci yaw mumsi lani konté wa deka ta ci yaw nahya lani dundé wa deka ta ci yaw namatu lani dé wa yaqul tam wax fi sabah ci subaga wa ilayka tajamna ci yaw an nushur dekiga wa fi masay ci ngon nga mu daniele ko elek tegem na ci yow al masir mujga da wax ni bok na ci ñaan yonenti bi day bu musaxi day wax sunu borom ya ame sunu xey ak sunu ngont sunu borom ya ame sunu dund ak sunu de bu day waxtu suba mu daniele ko yow day yaanu dekkal taxawal nu ci su bëre ba nga xamne fa nga ñuy atté da xam nga yewu suba kenn ku ne jog jëm ci itéem da nu ronté bu ñu dékkalé nit ñi ñu bayiko ci séni bamél kenn ku ne wara wuti fa ñi taxawé bëre ngi won nak ñaan genn ge way da koy danielé wa ilaykal masiru ndax di dox ay soxla ci bëccëg bi ba nga won jot nga dem kër yi da nu ronté di dundu di dox ba yagg nga faatu delu ci yalla delu ci bamél ya kon ñaan gi genn ge day wax rek allahumma bika nusbihu wa bika numsi wa bika nahya wa bika namutu bude suba gi mu daniele ko wa ilaykan mushuru bude ngon ga nak mu daniele ko wa ilaykan masiru waru ya nepp lesna mahazalika andak lolé li mu ci bëgga tek manam bu fekke ci suba gala bu ma sa wax ñaan gogo ba nopi dana ci doli li allahumma yaw burbi ijhalni yalla nak ma def min a'zami ibadika ma bok ci gën jaam ak gi sa jaam ñi indaka fa yow hazan ci ak ciir wa nasiban ak ci ak ciir fi kulli khayrin ci wepp yow taqsimuhu wa dang ko seddelé fi hadha al-yawmi ci bilbis wa fima ak ci la nga xamne baadaho nek na ci gannaawum min nurin ci leer tahdi ko da nga ginde bi ci mom aw rahmat wala yelmane tam shuruha bo dang ko tasare aw risk wala wursa tabu su tuho bo dang ko talal aw darri wala lor takshifuhu tak dang ko wunya aw zambin wala bakar taghfiruhu bo dang ko jekle aw shiddat wala abtartara tadfahuha bo dang ko jiñ aw fitnati wala fitna tasrifuha bab danko waybati aw muhafati wala ak jamale tamunu ko danga xewé biha ci mom bi rahmatika ci seymane innaka naka yu qadirul ajatan ga ala kulli shay ci nek bir yonante bi musa wax ñaan ge da na ci doli sunu borom man de dama lay ñaan yep yu wo xamne dang ko seddali tay ji ba gannaaw tay rek na ci ëpplé mo xam day leer boy gindé say jam wala mu yermandé joy tassaré wala muy wërseuk boy talal wala muy lor joy téggi wala muy bakkar boy jéggelé wala muy tartar boy fék wala muy fitna jowal buti mu dem wala muy ak jamlé guy xéewal say jam yépp dal lu ci won rek na ci ëppalé ومن دعائه بقنا تينيانم عليه السلام عند النوم فنمت نلو أنه نكمم كان نكون يده ديتك يده لخوم اليمنى بين ديجور تحت قده شرن لخوم الأيمن بين ديجور واليسرى متك لخوف تامون على فخيفه تلطوم الأيسر بي تامون ثم يقول توقدنا وحليه لألهم يوبور بي بشمك جسوتر وضعت لا ترلي جنبي سمويتكي wa bismika te sautur arfa'uhu la ko yekete allahumma yawburbi in amsakata dem japp nga nafsi sama bakam saxfir yalla nga jegal la hañal ko wa in arsaltaha dem boyal nga ko fahfadha yalla nga ko watto bi ma ci la nga xamne tahfazu da nga watto bi ci mom as-salihin way baxna bi ci barika ci say jam allahumma yawburbi inni yanaka man aslamtu jebalna nafsi sama bop ilayki dem ci yow والجئت تويرنا ظهري سمغناو إليك جمجيو وفوضت تفيت لنا أمري سمبير إليك جمجيو تعني كواخ فوضت جايلنا ويموك فيتل دان لن ووجهت تجبلنا وجهي سمجم إليك جمجيو رهبة نرغل منك جيو ورغبة أكو قيم إليك جمجيو لا من جا دي دان مجوكاي ولنغاني أبراوكاي wala mal jaadet ben weru kay ba nga ne laqtu kay min ka ci yow illa ilayka ndare jëm ci yow astaghfiruka ma ngi sakku sun jegal ko ato wute may tuup ilayka jëm ci yow amantu gemna bi kitab ko ci sa tere bi allasi bi nga xamne anzalta wacce nga ko wa bi nabiyika ak sa yonante bi allasi bi nga xamne arsalta yoni nga ko taxfir yalla nga jegal li ñal na ma la nga xamne qaddamtu jital na ko ci may wa maak la nga xamne akhartu yeexena ko ci top wa maak la nga xamne asrartu nabna ko ci moy wa maak la nga xamne ahlantu feñal na ko ci moy ante yow ilahi ya sama bur la ilaha illa ben bur illa anta dara yow rabbi yow sama borom ci ni yal nga ma fegal hazabaka sambugal yow ma tabaxu ci bis par nga denkal ibaraka say jam yow ante bi day bu musa di bëgg tudd ni daana ko def dete direk wetu ndey jor te gegeno loxol ndey joram ak la xam tewu ja bu ko defé nak jël loxop chamoñam tek ko ci muppup chamoñam dal di wax ñaan gi nak ne suñu borom ci sa carte lay tedde ni te ci sa carte tam lay joggé ba nga lay ñaan nak bu fekké ne ni mu tedde dag ma far faat mu fay far jëlé yow watuma kon yalla nak ma jéggal su fekkee mayaat nga ma ma yeewu nag yàlla nag ma sàmm ni nga xam ne moom ngay sàmme sa jaam ñu baax ñi suñ borom man day jébbal naa la saa bopp maa ngi wéeru ci yow di la féetali sama mbir di la dëgmal yow rekk ragal la yaakaar la xam naa ne kuy daw yow lay daw kuy làqatu ci yow lay làqatu ndax yow rekk yaa fi nekk maa ngi sàkku sa njëggal di la tuubal gëm naa sa téere bi nga xam ne moom nga wàcce ci man gëm naa sa yonante bi nga yónni fekk na moom mooy ki yàlla mujj yónni daaneele nag yàlla yàlla nag ma baal lépp loo xam ne moom laa jiital ci bàkkaar mbaa ma yeexa ko ci ak topp yàlla mbaa ma làq ko ci ay bàkkaar mbaa ma feeñal ko ci bàkkaar yow daal yaay saa borom te yow rek ay buur bis ma ngay dekkal say jaam nag yàlla na ma fegal mbugal gaa tiisia wa mimma bokk na ci li nga xam ne ruyee net leef na ko fi duhaay ci ñaan xindal xuroo ji fa nam ma génn minal man si ga ci kërga allahumma yow buur bi inni yanaka man ahondu danaa musul bi ka ci yow an abdil la may réer aw ubbal la wala dee fi ma réeral aw asil la wala may tarxiis ba wàcce dëgg aw ubzal la mbaa dee fi ma tarxiisal ba wàccee ma ko aw azlima wala may togn aw uzlama wala def ma togn aw ajhala wala may rere kenn padal ci kawam aw yu chala mba def rere halaya bay dal ci sama kaw neena yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu masadi genn kërëm daana wax ñaan gi suñu borom ma ngi lay ñaan ma baña rer te kenn bañ ma reral ma baña tarxis bay wacc deug te kenn bañ mako wacce may mayit ma baña togn kenn bañ ma togn may ma ma baña umple kenn bay dal ci kawam musul may ci kenn dima umple bay dal ci sa kaw waru yenet lef na fi duburi kulli salati ci ganal gep julli ay yusabbihu musabbal allah yalla talafa ñet wa talafina fa ngir way kabbarata bi kabbar allah yalla talafa ñet wa talafina fa ngir way ahmadata bi sant allah yalla talafa ñet wa talafina fa ngir way xtimata bi motuli almi atatemir ba bi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir lol waxan nako ci